yar zülfünü tarar da gönül yarını arar. O yar zülfünü tarar da gönül yarını arar. Bu dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar? Bu dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar? Nar tanesi tanesi de seviyorum merdanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim sevdiğim bir tanesi, nar tanesi.